السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa letu katika kitabu cha Al-Fiqh al-Muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna. Jana tulikuwa mlango wa 11 uliokuwa na maudhui ya al-ijara, na leo tunaingia katika mlango wa 12 uliokuwa na maudhui ya al-muzaraatu wal-musaqat. Al-muzaraatu wal-musaqat wafihi masail, na ndani yake kuna masail. Al-masalatu al-ula, masala ya kwanza, maanahuma wa hukmuhuma, maana ya muzaraa na musaqatu, na hukumu ya muzaraa na hukumu ya musaqat. Na sehemu ya kwanza katika hii masala ya kwanza ni maana ya hizo mbili, maana al-muzaraatu maana yake ni nini na al-musaqatu maana yake ni nini. Wanasema watunzi kwamba al-muzaraatu dafu ardhin liman yazra'aha, dafu ardhin liman yazra'aha, kwamba ni kutoa ardhi kwa yule ambaye anailima, kutoa ardhi kumpa mkulima. Au habbin, yani au dafu habbin, au kutoa mbegu, liman yazra'uhu, kumpa mkulima. Au kutoa vyote viwili, unampa sehemu ya ardhi na unampa mbegu mkulima. Wa yakumu alaihi, na anafanya kazi ya kulima na kupanda zile mbegu. Bijuz'in ma'lumin musha'in minathamarati, kwa kiwango maalumu, kwa kiwango maalumu kinacho kadiriwa kutoka kwenye yale matunda yatakayopatikana baada ya kulima. Kiwango maalumu kinacho kadiriwa katika matunda yanayopatikana au yatakayopatikana baada ya kulima. Mfano wake kwamba mimi na ardhi yangu lakini siwezi kulima. Na hiyo ndio hikma ya jambo hili. Mimi na ardhi yangu lakini siwezi kulima. Namtafuta mtu, namkabidhi sehemu ya ardhi yangu, namkabidhi na mbegu. Kisha namwambia lima hapa. Labda ni heka 2 au 3 za mahindi, hata 2 au 3 za mihogo. Analima, malipo yake itakuwa ni nini? Malipo yako wewe itakuwa ni robo ya heka. Ni mihogo robo heka. Sawa? Mihogo robo heka. Au kusema hivyo itakuwa maana bado hajawa wazi. Nasema malipo yako itakuwa ni robo ya kile ambacho kitakachopatikana katika hili shamba. Au theluthi. Robo ya kile kitakachopatikana katika hili shamba au theluthi. Na hapa wanachuoni wanakataa kumtajia zilo vya mshahara wake au magunia ya mshahara wake. Amba bana nilimie ardhi hii, nitakupa mathalan pishi 1000, nitakupa pishi 500 au kilo 2500 au kilo 5000 za mahindi. Jambo hili halifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkikubaliana mshahara au malipo ya kitu kinachofahamika, inawezekana mwaka ule msifike katika kile kiwango. Mwaka ule msifike katika kile kiwango cha kilo 1000 au kilo 2500. Wakati huo inawezekana mmoja wenu akapata hasara au nyote mkapata nini? Mkapata hasara, mkabaki nje ya yale makubaliano yenu. Mathalan mkikubaliana gunia 5 za mchele kwa mtu ambaye ulimpa kulimie mpunga, alafu mmevuna mmepata gunia 5 hizo hizo. Nani atakuwa ana haki ya kuchukua hizo gunia 5? Alielima. Kwa hiyo hapo alielimiwa atakuwa amepata hasara. Na sura ya muzara na musakatu, hatakiwi mmoja wapo kupata nini? Kupata hasara. Kila mmoja anatakiwa apate kiwango kile kile ambacho mlichokubaliana. Labda ifikie kwamba hakuna aliyepata, yani hakuna kilichopatikana, basi hapo utakuwa hasara ni imewalazimu wote wawili. Wazi ha? Kwa hiyo dafu ardhi liman yazrauha au habbin liman yazrauhu wa yaqumu alayhi bi juz'in ma'lumin mushain. Inna juz'in ma'lumin musha lazima lifahamike. Yaani haya niliyotoa kuyashereheza sasa hivi ndio maana hili neno bi juz'in ma'lumin musha. Walaysa bi juz'in ma'lumin muayyana. Kuna tofauti kati ya juz'in ma'lumin musha na juz'in ma'lum muayyana. Melewana? Kuna tofauti kati ya juz'in ma'lumin musha na juz'in ma'lumin muayyana. Juz'in ma'lumin muayyana ni kitendo cha kukubaliana kiwango maalumu kinachofahamika. Kiwango maalumu kinachofahamika. Kave nilimie kwa gunia 1 lenye debe 8. Mshahara wako utakupa gunia 1 lenye debe 8. Indubi juzi bijuzi maalumin muayyana. Lakini nilimie mshahara wako utakuwa ni robo ya kile kitakachopatikana katika shamba hili. Maana yake mkulima kisha jua mshahara wake, na mwenye ardhi na mwenye mbegu kisha jua kitakachobakia katika ile robo. Sasa haipatikani robo isipokuwa baada ya kutoa kwenye kitu kizima kilichopatikana. Umeelewa? Lazima ufahamu hizi mustalahat katika vitabu vya fiqh na hasa katika huu mlango wa muamalat. Ukisikia juzi maalumi musha ni kiwango maalumu kinachoshirikishwa, yani wanachoshirikiana katika kiwango hicho kati ya mkulima na mwenye ardhi. Kati ya mkulima na mwenye ardhi. Kwa sababu kitu kichakuwa kicha kushirikiana ni lazima kwanza kipatikane. Kishapatikana hata kama ni muhindi mmoja, basi tutauvuna na tutagawana. Mimi mkulima nitachukua robo na wewe utachukua robo 3 iliyobaki. Wazi? Hiyo ni muzara. Hiyo ni muzara. Ama Al-musaqatu Al-musaqatu daf'u shajarin maghrusin ma'lumin. Daf'u shajarin maghrusin ma'lumin ni kutoa mti tayari uliokusha pandwa na wenye kufahamika. Kama ni muhembe unajulikana kama ni mti wa muhembe. Kama ni mchikichi unajulikana ni mchikichi. Sawa eh? Kama labda ni muavoka unajulikana kama ni muavoka. Maghrusi na mbote tayari ushapandwa. Mwenye mti wake akautoa. Wazi? Na katika taarifu nyingine wameweka au gairi maghrusi. Au gairi maghrusi. Hawa mkuja kwa taarifu ya Sheikh Saleh bin Fawzan hafidha Allah. Hiya nasiba dafu wa shajarin maghrusi au shajarin gairi maghrusi. Yani uliopandwa au ambao haujapandwa. Lopandwa ambao haujapandwa ma ardhin ila man yughrisuhu. Kutoa mti huo pamoja na ardhi kwa yule ambaye atakaye upanda. Yule ambaye atakaye upanda fiha katika hiyo ardhi. Wayakumu bisuqihi na atasimamia. Wayakumu bisuqihi na atasimamia kunyunyilizia maji. Wama yahtaju ilaihi na yale ambayo yanayohitajika kwenye huo mti hata yuthmira mpaka mti ule utoe matunda. Hata yuthmira mpaka mti ule utoe matunda. Wazi ha? Hii ni taarifu ya Sheikh Fawzan. Dafu wa shajarin maghrusin au shajarin ghairi maghrusin ma ardhin. Toa vyote kwa pamoja. Toa ardhi na shajar. Ila man yughrisu fiha kwa mtu ambaye atakayeupanda ule mti. Wayakumu bisuqihi yule mtu atasimamia ile kazi ya kunyunyizia maji. Wama yahtaju ilaihi na yale yanayohitajika katika ule mti kama vile kupalilia, kutifulia tifulia udongo, kukatakata majani yaliyozidi ili uweze mti ule kukua hata yathmira mpaka utoe matunda. Wazi ha? Hapo wanasema watunzi dafu wa shajari maghrusi maalumi lahu samarun maakul. Mti ambao una matunda yenye kuliwa. Na hii ni sharti. Kuna wachuoni wanasema musaqatu kwa sharti uwe ni mti wa matunda yenye kuliwa. Kwa sharti uwe ni mti wenye matunda yenye kuliwa. Usiwe ni mti usiyekuwa na matunda. Kama vile mti gani? Mkurungu, mbanga. Ni miti ya thamani lakini ni miti isiyokuwa na nini? Isiyokuwa na matunda. Hauingii katika hukumu ya musaqat. Ni sharti uwe na matunda. Unaweza kuuliza mkurungu na mbanga na muavoka upi ni wenye thamani? Ha? Mbanga na mkurungu na thamani, sawa? Utakukata mbao na kuuza na kadhalika. Lakini katika musaqat hauingii. Katika musaqat hauingii. Liman ya'malu alayhi. Wanasema kwa yule ambaye atakaufanyia kazi, atakauhudumia bijuz'in musha'in ma'lumin min ath-thamarati. Bijuz'in musha'in maalumin minathamarati. Sawa eh? Kwa kiwango cha kushirikiana baina ya amil na malik. Amil bimaana mfanya kazi na malik al-ardh bimaana mmiliki wa ile ardhi. Wazi? Kwa kiwango cha kushirikiana ambacho atakubaliana minathamarati ya matunda. Kwamba nipandie hii migazi yangu hapa 1000 uihudumie, unizie maji utengeneze zile njia zile za pitia maji, uweke ule wigo wa kuzuia maji ya nje, eh? Na mfano hayo. Lakini utakapozaa migazi hii, sawa, ni migazi maana ni chikichi, utakapozaa migazi hii, wewe utapata robo ya shamba, yani robo ya, ya zile ngazi zitakazozaliwa, robo ya zile ngazi zitakazozaliwa. Kwa hiyo zikizaliwa ngazi za kiwango fulani, basi robo yake ni za ni kiwango cha mfanyakazi. Halafu wewe uliobakia, zikitakachobakia kitakuwa ni chako wewe mmiliki. Kwa itategemeana kwamba mmekubaliana kwa kiwango gani. Sawa? Wal alaqatu baina al muzara'ati wal musaqatu. Na mahusiano baina ya muzara na musaqatu. Muzara ambayo ni mtu kutoa ardhi pamoja na mbegu, na musaqatu ambayo ni mtu kutoa ardhi pamoja na nini? Na mti. Au mtu kumpa mti uliopandwa kadhalika na ardhi ili aweze kuhudumia. Mahusiano baina ya vitu hivi viwili, anal muzarata taka ala zar'i kal hububi. Muzara nakuwa ni makubaliano ambayo yanawekwa katika mazao. Yanawekwa katika mazao kama vile mbegu. Wal musaqat taka ala shajari, mbegu labda za mahindi au za chele au kadha kadha. Na musaqat hii inakaa katika miti, kanakhili kama vile mtende. Wa fi kulli minhuma, na katika vyote viwili, lilaamini juz'un min al-intaj, mfanyakazi atapata sehemu ya kile kilichopatikana. Lilaamini juz'un min al-intaj, mfanyakazi atapata sehemu ya kile kinacho kitakachopatikana ndani ya lile shamba baada ya kuhudumiwa. Nadhani hapa mmefahamu maana al-muzara na nini na musaqa. Sababu vyote vinatokana na mazao, lakini mazao ya muzara ni mazao ya mbegu, hububu. Sawa, mahindi, chele na kadhalika. Ambapo mbegu zile huwa zinaisha mkataba baada ya kukata. Mbegu zile zinaisha mkataba baada ya nini? Baada ya kukata. Ukikata mpunga ule, ndio tayari mpaka mpande tena. Inaitwa ni muzara. Ama musaqat yenyewe ni mti ambao unaendelea. Ima utaupanda, sawa, bado mdogo, au unaweza ukafanya makubaliano hata ushakuwa mkubwa. Kama shamba langu limeungua au shamba langu limedhoofika, pati mhudumu, kwa hiyo halina kitu sasa hivi, lakini miti ile ipo ikipata huduma. Watu wa Mtwara wanafahamu mambo ya korosho, eh? Baada ya kutoa korosho, shamba lile linahitajika kufanyiwa kazi upya. Sawa? Kwa hiyo nakubaliana na mtu, mnafanya musaqati. Musaqati ni pamoja na kunyunyizia maji kama yatakuwa yanahitajia maji, au kupulizia madawa, au kusafisha chini, kutoa majani, kuondoa wale magugu, kadhalika kuogota zile korosho ambazo zinazoanguka kabla ya muda wake, zinaogotwa, zinakusanywa. Na mfano wa hayo, sababu kuna baadhi ya mazao yanahitaji huduma kubwa mpaka yaje kutoa, yaje kuzaa vizuri. Naam. Namba mbili, nukta ya pili katika masala hii ya kwanza, hukumuhuma sawa, hukumu zake. Almeruka. Ndio hapa hapa. Hukumu ya muzara na musaqatu mashru'atani. Tunzi anasema kwamba vitu hivi viwili ni vitu ambavyo vipo katika sheria. Ni vitu ambavyo vipo katika sheria, yani miamala ambayo ipo katika sheria. Sawa, eh? Wa huma min al-uqud al-jaiza, na ni katika mikataba inayojuzu, li hajati an-nas ilayhima, kwa sababu ya watu kuhitajia vitu hivyo viwili. Kwa sababu ya watu kuhitajia vitu hivyo viwili, kwa sababu pale ilipokuwa kwamba tangu zamani watu wanahitajia haya, sababu anapatikana mtu mwenye mazao lakini hana nini, anapatikana mtu mwenye shamba na ana mazao lakini hana uwezo wa kuyahudumia. Haba ana heka 10, unaweza kuhudumia shamba la heka 10 peke yako? Haiwezekani. Lakini pili, anapatikana mtu mwenye kuweza kuhudumia shamba lakini hana shamba wala hana mazao. Kwa hiyo hawa watu wote wanahitajiana. Huyo aende kwa yule mwenye shamba afanye kazi, na mwenye shamba apate mtu wa kumfanyia kazi ili kutengeneza faida itakayopatikana baada ya kushirikiana. Ambapo kama mwenye shamba ataliacha shamba lake akashindwa kulihudumia, na huyo asiyekuwa na shamba akakaa nyumbani asifanye kazi, maanake ni kwamba hapo kuna kitu kitakosekana. Mwenye shamba hatopata na mfanyakazi pia hatopata. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kufanya kazi ambaye hana umiliki atahitajia kufanya kazi ili apate, na mwenye umiliki wa shamba asiweza kufanya kazi kulihudumia shamba lake, atahitajia kufanya makubaliano na mfanyakazi ili aweze kukuza lile shamba lake. Kwa hiyo mantiki ya kuwa jambo hili ni jambo lenye kukubalika katika sheria inapatikana li hajati nnasi lehima. Na dalili ya kujuzu kwake ni hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi ya Abdullah Ibn Umar, Allah amwe radhi, anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amala ahla Khaybara. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwafanyisha kazi, amala aliwafanyisha kazi, maana aliwatumia watu wa Khaybar kuhudumia shamba, sawa, bishatri ma yakhruju minha, kwa nusu, yani kwa makubaliano ya nusu ya kile ambacho kinachotoka kwenye shamba lile. Bishatri ma yakhruju minha, kwa makubaliano ya kuwapa nusu ya kile kinachotoka. Unaona, hata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja juz umusha, sawa, imekuja juz umadha musha, na sio juz muayyan. Tukisema nusu ya kile kitakachopatikana kwenye shamba, maana yake sisi tumeweka kaidi ya kukijawa kile kitakachopatikana. Tumeelewana eh? Ya kukijawa kile kitakachopatikana. Kipatikana kidogo sawa sana hichi, basi tunakipasua, nusu yake anachukua mfanyakazi, nusu yake anachukua mmiliki. Na shamba hili lilikuwa ni shamba la Waislamu, sio shamba la Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni shamba la Waislamu. Kwa kawafanyisha kazi watu wa Khaybar kwa nusu, kwa makubaliano ya kuwapa nusu ya kile kitakachopatikana kwenye yale matunda. Wazi? Anasema ma yakhruju minha min thamarin au zar'in, katika matunda au mazao. Min thamari, katika matunda, ikiwa ni nini? Ikiwa ni musaka au zari'in, au mazao ya hubub ya mbegu, ikiwa ni nini? Ikiwa ni muzara'a. Sawa eh? Dalili nyingine ndikeni, rawal Imam Muslim, nuktatain fawka ba'd, افتح القوسين. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها نخلها وأرضها. متى صلى الله عليه وسلم ما يهودي و Khaybar. Ardhi ya Khaybar. Sawa eh? Na mitende ya Khaybar. Ala an yaamiluha. Ala an yaamiluha. Aliwapa ili wafanyie kazi, waihudumie mitende hiyo na ardhi hiyo. Min amwalihim, kutumia pesa zao. Min amwalihim, kutoka kwenye pesa zao, kwenye mali zao. Min amwalihim, walahum shatru thamariha. Walahum shatru thamariha. Na malipo yao itakuwa ni nusu ya matunda yatakayopatikana kwenye ardhi ile na mitende ile. Ni nusu, wala humshaturu samariha, na malipo yao itakuwa ni matunda yatakayopatikana, nusu ya matunda yatakayopatikana katika shamba lile. Sawa? Kwa hiyo hadithi hii ya Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu arda, hadithi hii ya Ibn Umar Allah mwe radhi, sawa, imekuja inda Muslim kwa lafzi hii. Yani hii ni hadithi moja. Sawa? Hii ni hadithi moja. Katika riwaya hii ambayo tumeanza nayo ni muttafaquna alayhi. Sawa? Na riwaya hii ya Muslim imekuja kwa lafzi hii. Riwaya hii ya Muslim imekuja kwa lafzi hii. Naam. Na imekuja pia kwa riwaya nyingine ya Imam Ahmad, aina haja kuiandika, anna nabii sallallahu alaihi wasallam dafa ila ahli Khaybar ardhaha wa nakhlaha. Sawa, kwa lafzi hiyo, lakini kuna kipande kimalizia unaweza kukiandika muqasamatan ala nisfi. Andika fi lafzi muqasamatan ala nisfi, ni aina fulani ya kuchukua maalumati, kama unajua nusu yake ni ile iliyotangulia, halafu hii lafzi muqasamatan ala nisfi, kwa kugawanya kwa nusu. Kugawanya kwa nusu. Kwa hii lafzi ya mukasama tena la nisfi imekuja inda man? Inda al-imam Ahmad fi musnadihi. Inda al-imam Ahmad fi musnadihi. Kwa sasa. Now. Tunakwenda kwenye masala ya pili. المسألة الثانية شروطها شروطهما شرط ذا مزارع ومساقات. أولا أن يكون عاقدهما أن يكون عاقدهما جائز التصرف فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد. Watu ambao wanaofanya miamala hii, wanaofunga mikataba ya miamala hii miwili, lazima wawe wakubwa ambao wanaofaa kufanya tasarruf. Neno la jaizu tasarruf na nilirudia sana katika shurute. Ijara tumeeleza sana jana. Sharaka pia tumeeleza, sharika tumeeleza sana pia. Fala yakaani, haiwezekani kuweka akdi ya miamala hii miwili ila min balighi, sikuwa kwa mtu ambaye alikuwa baligh, hurrin alikuwa huru si mtumwa, rashidin kisha alikuwa na uongofu sio safihi. Sharti ya pili, ayakuna shajaru, ayakuna ashajaru maaluman fil musaqat. Da, iwe ule mti ni unajulikana katika kunyunyuziwa maji, katika kumiminiwa maji. Walbudhru maaluman fil muzara. Walbudhru maaluman fil muzara. Na mbegu ziwe zinafahamika katika kulima. Kwamba unapotoa mti ili ufanyiwe kazi ya musakat, ufahamike mti huo ni mti gani. Na unapotoa mbegu kwa ajili ya kulimwa, zifahamike mbegu hizo ni mbegu gani. Sawa? Shatla tatu anyakuna lishajari thamarun maakulun. Yakuna lishajari, iwe ule mti una matunda yenye kuliwa. Mti unaofanyiwa nini? Unaofanyiwa musakatu. Uwe na matunda yenye kuliwa, min nakhlin wa ghairihi, kama vile matunda ya mtende, ambazo ni tende, na siyokuwa hayo, kama ngazi. Na tunataja ngazi na migazi sana kwa sababu wahusika ni sisi watu wa Kigoma. Wengi wetu. Ila watu, wapo watu wa mikorosho na mfano wake. Sawa? Wa yakuna lil'amili juz'un musha'in maalum mimma yahsulu min thamari shajar. Na mfanyakazi anatakiwa awe na kiwango cha ushirika chenye kufahamika baina yake yeye na mmiliki katika yale ambayo yanapatikana katika matunda ya mti, au minal ghallati, au katika lile pato ambalo litakalopatikana, au katika lile pato ambalo litakalopatikana ndani ya lile shamba. Kama laba ni matunda yatakuwa yameuzwa, kile kitakachopatikana, au labda shamba linaweza likakodishwa, kile kitakachopatikana, na mfano wake. Kathulusi au rubu'i wa nahwi, au nahwi dhalik, kama thulusi au robo au mfano wa hayo. Masatu thalitha alahkamu mutaalikatu bihima. Masatu thalitha alahkamu mutaalikatu bihima, hukumu ambazo zinazohusiana na vitu hivyo viwili. Katika mambo ambayo yanahusiana na hivi vitu viwili, musakatu wa almuzara, ni mambo yafuatayo. Wa yataallaku bihima alahkamu alatiya. Awalan, yalzamu alamilu ayamala kulla ma yuaddi ila salahi thamarati, inamlazimu mfanyakazi afanye kila ambacho kitakachoweza kutengeneza yale matunda. Namlazimu mfanyakazi afanye kila ambacho kitakachoweza kutengeneza yale matunda, na kuyafanya yaje katika sura nzuri. Min harthin, kama vile kulima, wasuqin, kumiminia maji, wanadhafatin, na usafi wa shamba, safisha shamba, wasiyanatin, na kutengeneza baadhi ya vitu. Siyana, tengeneza baadhi ya vitu kama ni nyumba iko humo, au kutengeneza mitaro ya maji, au kama maji yameingia ya kutosha kuweka uzio kuzuia maji, na maji kuna fulani mazao yanahitaji ya maji, kisha unafunga hayatakiwi kuingia mengine tena, yale yaliyoingia yana yanatosha. Wazi? Watalkihu an-nakhl, na kubebesha mitende. Mitende huwa inabebeshwa, mtende wa kiume na mtende wa kike. Mtende wa kike unabebeshwa mbegu za mtende wa kiume, kisha unazaa. Tajfifu thamar, na matunda yanapokuwa tayari yamechumwa, yale yenye kuhitajiwa kuyakausha kama vile mihogo na mfano wake, katika matunda ambayo yanahitajia kukaushwa au kufundikwa au kadha, unakaushwa. Nadhani korosho zinakaushwa kama vile korosho, na zabibu kama huwa yanakaushwa, haka za mfano wa hayo. Tajifu asama, yote haya anayafanya huyu bwana, kumfanya kazi kwa gari dhalika, na yasiyokuwa hayo, mengi yasiyokuwa hayo tutakiwa kuyafanya amil. Na hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, ala sahibi al-ardhi al-amal, ala sahibi al-ardhi al-amalu ala kulli ma yahfadhu al-asla, mwenye ardhi pia naye ni juu yake kufanya kazi juu ya kila ambacho kitakachohifadhi ile asili ya ardhi yake. Yale mambo ya gharama, tahafri albir, kama vile kuchimba kisima. Unataka shamba lako limiminiwe maji, shamba halina maji, sasa mfanyakazi atatoa wapi maji? Inabidi umchimbie kisima, ye kazi yake yeye ni kumimina tu. Watawfiri almiyah, na kuyafanya maji yawe kwa wingi, wa iqamatul judran wal hawajiz, na kujenga kuta viziwizi vyenye kuhitaji gharama, wa jalbil alat, na kuleta vifaa, na kuleta vifaa kama vile mashine za kumiminia madawa, generator labda ya kuvuta maji kutoka kwenye mto, au kama ni kisima cha pump, basi leta pump, leta umeme. Au kama ni generator la mafuta, wewe unaleta mafuta kila unapokwisha. Wazi? Tokana na jinsi ambavyo inavyotakikana. Wa mudakhatul miyah, dakhat al miyah, mudakhatul miyah ni ala za kutolea maji kwa kunyonya. Nini huwa inanyonya maji? Kama vile pampu na mfano wake. Sawa? Au kama sio pampu, kuna baadhi ya mashine sasa hivi zinawekwa karibu ya mto au karibu ya ziwa. Mashine ile inakuwa na bomba inaenda kwenye maji kule. Shapa ikiwashwa kwa mafuta ya generator, mafuta ya petroli au ya diesel, kiunguruma ile inakuwa inavuta yale maji inayapeleka shambani. Kwa hiyo mfanyakazi kazi yake ni kuchukua ule mpira na kunyunyizia kila shina la ima kama ni nyanya au kadha au kadha na mfano wake. Namba tatu, yamliku al-amil hissatahu bidhuhuri thamara, mfanyakazi atamiliki hisa yake, yani sehemu yake ya malipo, kwa kule tu kudhihiri matunda. Bidhuhuri thamara, kwa kule tu kudhihiri matunda. Kwamba kama utamiminia maji, hata kama utafikia hali utachoka, lakini matunda yatakapokuwa hayajadhihiri, maana yake wewe utakuwa hauna chako. Sawa? Usiende ukafanya kazi ya musakata au muzara, kisha shamba lile likawa halikutoa kitu. Kasema mimi tulikubaliana malipo yetu itakuwa ni robo ya kile kitakachotoka katika shamba, sasa nipe, na kati unaona shamba halina kitu. Sawa? Na ndio maana imekuwa malipo ya mwenye kufanya muzara au musakat ni juzi mushain. Sawa? Juzi mushain, yani kiwango kile ambacho kitakacho patikana kisha sehemu yake ndio itakuwa mshahara wako. Kishopatikana maana yake mwenye shamba amekosa na wewe pia mfanyakazi amekosa. Wavuvi mnafanyaje? Abdul Rahman. Hem tupe maalumati. Waki wavuvi wao huwa wananunua mafuta. Wanachukua makarabai. Sikizi wanachukua nini sola. Wanaingia kwenye mitumbu. Wanawasha mashine wanaenda kuvua. Wanapata samaki. Siku zingine siku zingine wanakosa. Ha, siku wakipata inakuwaje na siku wakikosa inakuwaje. Ajapo haitwi muzara. Lakini ni aina fulani pia ya act. Na siku wakikosa wanaandikiwa deni kwenye mafuta. Wanaandikiwa deni kwenye mafuta kwa sababu wamechukua mafuta alafu hakuna kitu chochote. Na siku tuseme wamepata. Okay, huwa wanagawa yani wanakubaliana nini sasa? Juzu mmosha au juzu muayyana? Yani juzu mmosha simisha ila nini? Yani ni sehemu ya kile kilichopatikana au ni sehemu maalumu ambacho kinakuwa kinajulikana kabla hajapatikana? Na, kwa hiyo na wavuvi na wenyewe huwa wanatumia juzu mmosha. Sawa eh? Kama tumepanda tumepata sanduku 15. Kwa hiyo bwana nyinyi wavuvi mtapata robo ya zile sanduku zitakazopatikana. Kama sanduku moja robo ya sanduku. Kama ni 15 robo ya 15. Kama ni 20 robo ya 20. Mfano hivyo. Na wakati mwingine tunaleta mfano ya wavuvi kwa sababu humu kuna mtu hajawahi kuona eh wakulima wanalimishwa vipi. Zaidi ya kwamba yake kutoka nyumbani anakwenda ndani ya maji. Akitoka ndani ya maji arudi nyumbani. Sasa mambo ya muzara na musakatu anaweza akabaki njiani. Ndiyo. Hai kuna watu hawajawahi kulima, wao kazi yao ni kuvua tu. Na kuna watu hawajawahi kuvua, wao kazi yao ni kulima tu. Na kuna watu vyote hawajafanya, wao kazi yao ni kazini na kurudi. Na kuna watu vyote hawajafanya pia kazi yao ni kufanya biashara na kuja nyumbani. Basi. Kwa tunapofanya ni amala na ni hapo kwa tunaelezea mambo kama haya. Wakati mwingine tunarudi katika baadhi ya vitu ambavyo mtu ametakhasusi navyo ili kuweza kumfafanulia vizuri. Walau hata kama muamala ule hauingii kule lakini afahamu hii juzu mmoshaa ni kitu gani. Na hii juzu muayyana ni kitu gani? Sawa Abdul Rahman eh? Naam. Jazakallahu khaira Abu Abi Darda. Naam. Namba 4. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء كلا عاقد aliyeweka mkataba wa musaqatu au muzara anaruhusiwa kuvunja mkataba wake muda wote ambapo atakapotaka mkulima na mwenyari anaruhusiwa kuvunja mkataba muda ambapo atakapotaka liannahuma aqdun jaizun ghair lazim kwa sababu mkataba huu ni mkataba unaojuzu na sio mkataba wa lazima. Sawa eh? Mkataba unaojuzu na sio mkataba wa lazima. Fa in infasakha al-aqdu faqad dhahara as-sama. Ukivunjika mkataba aliyakuwa matunda yamesha dhihiri fa huwa baina al-aqidain. Yale matunda yatakuwa ni ya wale wa watu wawili waliokubaliana kule mwanzo. Ni maana yatakuwa kisha baadaye watagawiana kulingamana na kile ambacho chakubaliana. Wazi? Ala ma sharata juu ya kile ambacho chakiana sharti. Ala ma sharata juu ya vile ambavyo kama ni robo, kama ni nusu, kama ni thuluthi, kama ni kadha. Fa in فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمره huyu mfanyakazi akivunja mkataba kabla ya kudhihiri kabla ya kuchomoza yale mazao na kudhihiri yale matunda falashay alahu hatopata chochote falashay alahu hatopata chochote umeshafanya kazi kubwa hata kama ni mwaka au miezi miwili na kama ni matunda hajadhihiri ukavunja mkataba wewe mfanyakazi hutopata kitu لأنه رضي بإسقاط حقه kwa sababu huyu anakuwa ameridhia kuudondosha haki yake kaamilil mudaraba kama yule ambaye anayefanya kazi ya mudaraba mani atina bimaana al mudaraba hata bila sahiliya kaamilil mudaraba kama yule anayefanya kazi ya mudaraba na mabufatia taarifu hata ueleze tu na hitaji la taarifu Tulia tena? Kayifa ahu sharikei Baale likaftai Naa Yatati mbihi Giribi maalum Giribi maalum Kwamba Moja wa shirika wawile na mpa mali mwenzake Aifanye biashara kwa faida Maalum Sawa Kwa waliposema Hapa Atakuwa amedondosha haki yake Kama vile mfanya kazi wa mudaraba Ndivyo ilivyo kwamba umepewa na mtu pesa ili ufanye biashara. Zile pesa hazijaleta faida, umeamua kurudisha pesa kwa mwenyewe. Hautopata chochote hata kama ulikuwa umeshafanya biashara kwa kiwango fulani. Utapata kitu. Sawa Abu Abdarra. Kwa mtu amekubaliana naye, watafanya biashara kwa faida fulani. Ile faida hajaileta, labda kaleta hasara au hajaleta hasara, imebaki pesa. Ameamua yeye mwenyewe kuacha ile biashara. Mathalan na watu wanapenda sana hawa bosi tubadilishe biashara bwana. Hii ya duka haifai, acha mimi nisafiri. Anambia bwana, hapana mimi nataka hii ya duka. Sasa basi mimi sitaki tena. Nipe changu, chako kiko wapi? Eh? Unataka chako kipi? Na kati sisi kubaliana faida maalum na ile faida maalum haijapatikana. Kwa na mzara pia ni hivyo hivyo. Tumekubaliana ulime utapata nusu ya kile kitakachopatikana. Halafu umeacha kabla yale mazao hayajachomoza wala yale matunda hayajaonekana. Unataka kile kitakachopatikana vipi? Kaa usubiri utapata. Ukai hautapata chochote. Sawa eh? Amma infasakha rabbul mal. Amma akivunja yule mkataba mwenye mali. Yaani mwenye ardhi au mwenye mazao na kadhalika. Kabla dhuhuri thamarati, kabla ya kuchomoza kwa matunda ikiwa ni mti wa baada shururi fil amal na baada ya kuanza yule mfanyakazi ile kazi ya kuhudumia lile shamba falil amili ujrata amalihi basi yule mfanyakazi atatakiwa apewe ujira wa ile kazi yake aliyokwisha ifanya watakubaliana waangalie kiwango cha kazi wakubaliane tena wao usimevunje na mara nyingi atasikilizwa sana yule mfanyakazi Tukubaliana matunda kiasi kadhaa. Mimi bwana naona kama nivunje. Sawa, unaruhusiwa kuvunja. Utapata utalipa kiasi gani? Mimi nadhani kwa kiwango cha kazi nilifanya miezi mitatu, pamoja na kwamba matunda hayajapatikana, mimi utanipa 100,000, 200,000, 300,000 kulingana na kile ambacho tutachukua katika urf na ada kinakubaliana na akili. Wazi? Naam. Kisha nukta namba 5, la usakahu au zarahu. في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعام هاي النقطة نجيلة مهمة لو كما مفanya kazi yata hudumia miti au atahudumia yale mazao na atalima katika muda ambao huwa kawaida yale matunda yanakamilika sawa eh katika muda ambao matunda yale kama ni ngazi miezi mingapi watu wangazi Baruko mgazi ukihudumiwa miezi 6 unazaa mgazi ya kisasa tuseme ya kisasa ya haraka haraka ya zamani ambayo unafahamu hudumia eh sawa kwa kuhudumia miaka 3 mpaka ukawa Yani katika ile miaka miwili au mitatu ambayo ndio miaka ambayo kikawaida huwa inazaa. Halafu ikawa haikuzaa. Inawezekana, shangai. Unaweza kuhudumia mmea katika ule kile kiwango ambacho ni cha kawaida kuzaa, kawa kuzaa. Kwa mfano muembe. Muembe una tabia unaweza ukazaa mwaka jana, mwaka huu usitoe kabisa embe. Tena wakati mwingine hata embe moja. Ukatoaga matunda nani maua tu, maua ni kupukutika mpaka mwisho kwa kupata embe. Au labda umepata sana pata embe mbili. Ni kujimwende likubwa kama nyumba. Pata embe mbili tu. Sawa eh? Hasa ikiwa utatokea sura kama hiyo, falam tahmil tilka sana, ikawa mwembe ule haukubeba embe mwaka ule, falashe alilamili, we muhudumu hautopata kitu. Hautopata kitu. Kwa sababu hata mmiliki mwenyewe pia hatopata kitu. Kwa na wewe pia muhudumu hutopata kitu. Naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam.